بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكون الكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، شأن الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ يا أيها القارئ، وقد ثبت في الصحيحين من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم جعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور في النار كما يدور الحمال برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقي فقال: أف لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، وعدته ساعيا إلى آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أصلي بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وفي أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج به مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دين. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف شاء. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك منذ خنقت النار. الإمام رحمه الله تعالى katika ufafanuzi wake juu ya jambo la watu kubweteka kwa sababu ya ukunjufu wa rahma za Allah na msamaha wake, wakazama katika kabairu dhunub, kwenye madhambi makubwa makubwa, kwa sababu kuna rahma ya Allah na msamaha wake, wakadhania kwamba itawafunika rehema hiyo pamoja na kuendelea kwao juu ya madhambi. Wakasahau kuwa Allah, pamoja na kwamba ni ghafuru rahim, lakini vile vile ni shadidu liqab. Katika kulifafanua jambo hili, akayataja baadhi ya madhambi na adhabu zake, madhambi ambayo imekuwa ni sababu walioyatenda kuadhibiwa. Na hili ni kwa ajili ya kutilia mkazo msimamo wa Ahli Sunnati wal Jamaa kwamba sisi tunatakiwa tuishi katika hali ya al-khawf wal-raja, kuegemea upande mmoja wa araja peke yake ni makosa, hivyo hivyo kuegemea upande mwingine wa khauf ni makosa. Kisema al-khauf wa raja, na kusudia mtu aishi akiwa ana hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuogopa adhabu zake na yale aliyowaandalia wenye kumuasi yeye subhanahu wa ta'ala, na kuona ya kwamba na yeye kama atafanya mchezo akayafanya yale yaliyokatazwa na wala asitubu, basi iko hatari kubwa ya yeye kuadhibiwa, imma fi dunya wa imma fi al-akhira. Kwa anaishi katika hali hiyo ya khauf ya kumwogopa Allah, na hili litampelekea yeye kila mara anapopatwa na zile pepesi za shaitani kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akarudi katika usawa. Hii ndivyo inavyotakiwa. Na upande wa raja, asikate tamaa juu ya rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, wala asiwe na dhana mbaya kwamba kila kheri anayoifanya anaona kwamba hii sitalipwa, hii si kitu. Kweli usitaki kuyakweza makubwa au mambo unayofanya kuyaona makubwa katika kheri, lakini pia hutakiwi kukata tamaa. Fanya amali, weka matumaini ya kwamba utakubaliwa, fuata utaratibu, omba dua, na huku ukiwa na matumaini ya kwamba Allah atakubalia maombi yako. Na pale unapoona umesibiwa na jambo, matatizo au kuchelewa kujibiwa dua, basi lawama za kwanza unatakiwa uzibebeshe nafsi yako kwamba hili limenipata kwa sababu ya madhambi, hili limechelewa kwa sababu ya madhambi, kisha omba msamaha. Ukiishi na hali hiyo Muislamu, utaishi kwa raha sana sana, na nafsi yako itakuwa ni mutmain, imetulizana, na wala huna papara na jambo lolote. Limetokea jambo pap, limekusibu, ona doho hili ndio ile athari ya dhambi niliyoifanya, ah, huu ni mtihani Allah amenikadiria, Allah ananijaribu katika hili, nitasubiri au la. Kwa nisubiri kwa ajili ya kutafuta radhi zake. Ya Rabbi, mimi nasubiri katika hili. Rabbana afrigh alayna sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin. Muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwapenda watu wa namna hiyo. Na nafsi zinakuwa zimetulizana kabisa kabisa. Kwa hiyo al-Imam rahimahullah ta'ala anahitaja hili. Kwa hiyo kazitaja baadhi ya hadithi, miongoni mwa hizo ni hadithi iliyo katika sahihi mbili. Amepokea al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika kitabu Badi'il Khalq fi sifati an-nari wa annaha makhluqa. Akielezea sifa za moto na kwamba moto tayari umeumbwa. Hadithi nambari 3267. Na pia hadithi imetaja al-Imam Muslim katika kitabu chake sahihi yake kwenye kitabu Zuhd wa Raqa'iq, chini ya mlango babu man babu uqubat man ya'mur bil ma'ruf wa la yaf'alu, hadithi nambari 2989. Rahmatullahi ta'ala alayhima wa mabukia hadithi min hadithi Usamata ibn Zayd radiyallahu anhuma qal, amesema Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema, yuja'u birrajuli yawma al-qiyama, ataletwa mtu siku ya kiyama, mtu ataletwa siku ya kiyama, siku ambayo sote tutafufuliwa, tutakuwepo. Sasa kuna mtu ataletwa siku ya kiyama, fayulqa fi an-nar wal-iyadhu billah, kisha huyu mtu atatupwa motoni, atakuwa ni katika wale walioandikiwa waende motoni, ataletwa kisha atatupwa motoni. Hii story ya kwamba atatupwa motoni sijaona kama story tu hivi, usichukulie hivyo. Siku nyingine utabidi ufanye majaribio kidogo, wewe fika pasi yako kwenye moto alafu jijaribu kidogo, usikie tu ile utamu ule wa moto ukoje hivi. hata kwenye kidole hivyo, kwenye mguu kidogo, alafu jiulize nitaweza hata kwa masaa mawili au siku moja nitaweza? Jichome chome kidogo uone, sikia ule uchungu wake. Msije mkajilipua kwa jamaa, nasema tu mfano, lakini ni jambo sio la rahisi. Sasa mtu atachukuliwa, atatupwa katika moto. Akishatupwa katika moto, fatandaliku aqtabu batnihi, anasema yatatoka yale matumbo nyangwi ya tumbo lake. Tumbo nyangwi ni ile ule utumbo mdogo uliojisokota sokota mwa ndani. Sasa ule utumbo ule zitatoka, tumbo nyangwi zile zitatoka zile. Shatupa katika moto, zile tumbo nyangwi zile, utumbo utamwagika. Wow. Fatandaliku aqtabu batnihi. Sitatoka tumbo nyangwi au yatatoka matumbo nyangwi ya tumbo lake. Fayaduru fi nnari kama yaduru alhimaru birihahu, atazunguka katika moto kama anavyozunguka punda kwenye kijaa chake. Sawa. Aqtabu ni mufradi, mufradi yake ni qitbun, qitbun kwa kasra ya qaf, qitbun. Kwa hiyo atazunguka katika moto kama vile punda anavyozunguka katika kijaa. Ukisema kijaa sasa hivi ni Kiswahili, lakini sasa hivi watu wengi hawajui kwa sababu kazi yake ilikwisha siku nyingi. Kijaa ni jiwe, sawa. Inakuwa pana mawe mawili, kuna jiwe la chini na la juu. Lile jiwe ni maalumu kwa ajili ya kusagia nafaka, inakuwa kama kuna kinu alafu nyingine kazi ya kukandamiza. Kweli linazungushwa lile, watu huzungushwa kwa mikono, sawa. Wengine wana atusipate tabu, anafungwa punda pale, achapwa tu, anazunguka hivi, ndo anasaga hivi, anasaga kile anavyozunguka, kile mzunguko unapokwenda ndio nafaka inavyosagika. Baadhi ya maeneo mpaka sasa watumia, na wengine hutumia katika kusaga hata zile pombe za miwa, za mashine za miti, miwa tu watu wazunguka, lakini inakuwa sio mawe, sasa ni miti. Sasa natoa kama mfano, mfano wake ni kama vile watu wasukuma kwenye miji hii. Mara nyingi watu walikuwa hawatumii vijaa, yani mawe ya kusagia, walikuwa wakitumia vinu na michi, wakitwanga. Kama ni mpunga utatwangwa mpaka mchele utoke, ili watu wale wali. Kama ni makopa yatatwangwa mpaka utoke unga, watu wale bada ugali wa muhogo. Hivyo hivyo mahindi na vinginezo katika nafaka. Lakini sehemu nyingine watu hutumia mawe, na mara nyingi baadhi ya maeneo yakitumia mawe, yale mawe yanakuwa ni mawe laini, unakula chakula chenye mchanga. Kienda maeneo Kerewe wapi huko walikuwa wakifanya hivyo, lakini mambo yamepoteza, kwa mashine hizi za mzungu watu kwa saga, mashine za diesel za umeme. Kwa hiyo ukisema kijaa inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ile mtu atakuwa anazunguka katika ule moto kama anavyozunguka punda katika kijaa, katika lile jiwe la kusagia lile anapozunguka. Fayutifu bihi ahlu nar, watamzunguka yeye watu wa motoni, wenzake katika moto wamekutana huko, watu maskani moja, lakini mmoja alikuwa kiongozi au mmoja alikuwa dai, mwingine ni wa mad'uwin, wanasikiliza tu, lakini watu wamekutana huko huko. Waliyadhu billah, nasalu Allah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum fi mustaqarri rahmati. Kwa hiyo wale watu motoni watakutana, watamzunguka, fayaqulun, watamuuliza, watasema, ya fulan ma asabak, ewe fulani, jambo gani lilokusibu, umepatwa na nini? Ma asabak, nini lilokupata, mbona leo uko huku, huku mkwetu sisi, wewe umepita nini huku? Wakiwa kwenye machungu, lakini sio kama anauliza kwamba ni starehe na furaha, wote kuna ndani ya moto. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, kwani wewe hukuwa unatuamrisha sisi mema na ukatukataza sisi mabaya maovu? Si ndio wewe ulikuwa ukituamrisha mema wewe? Salini. Si ndio? Na ulikuwa ukitukataza mabaya, si ndio hapo? Kwa alam takun ta'muruna bil ma'ruf, hivi hukuwa wewe unatuamrisha sisi mema? Watanhana 'anil munkar, na unatukataza sisi maovu? Fayaqul, atasema ndiyo, kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi, nilikuwa ninawaamrisha mema na wala siyafanyi. Wa anahakum 'anil munkari wa atihi, nilikuwa nikiwakataza maovu na ninayafanya. Msifanye hivi, nafanya. Fanyeni ile, sifanye mimi mwenyewe. Toeni fi sabili, mistoi, nasema tu. Ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Enyi mlioamini, kwa nini mnayasema msiyoyatenda? Yamekuwa machukivu makubwa mbele ya Allah kwa mtu kusema asilolitenda. Allah alikuwa akiwaambia ulamaa Mayahudi, ahbari Yahudi wale, ata'muruna an-nasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Je, mnawaamrisha watu kutenda wema halafu mnazisahau nafsi zenu? Na hali ya kuwa nyinyi mnakisoma kitabu, hivi hamfahamu? Afala taqilun. Ndio haya. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi adhim, ni da'wa kwa du'a walmad'uwin, hakuna mwenye afadhali, lakini ad-da'wa ni da'wa kwa ad-du'at walmad'uwin. Ni katika jambo baya na mtu kuwa kinyume na vile anavyosema, kwa maana kwamba tutakiwa tujitahidi yafikiane yaliyomo ndani yetu na dhahiri yetu kwa asilimia kubwa. Mtu awe namna na utakuwa ni mwenye kubarikiwa katika jambo lako, dhahiri yako na batini yako zioane, qalban wa qaliba. Je, hili mtu kuwa afanya makosa au azembea katika taa ni ushahidi wa kwamba hafai kufanya dawa tena? Sababu mimi siwezi kumkataza mtu jambo baya kwa sababu mimi bado, yani sababu mimi kuna nafanya mambo mabaya, ndio kwa nini fanya bado wala mimi sijakaa sawa. Mimi siwezi kumwamrisha mtu jambo jema kwa sababu mimi mwenyewe nina udhaifu, sifanyi mambo mema mengi. Au watu wakawa wanamlaumu, sasa yule mbona afanya vile, alafu mbona amrisha watu au mbona akataza watu? Swali, je, ni sawa? Na huu ni udhuru? Naam. Laisa biudhuru, sio udhuru. Kwa nini? Kama kuswali mathalan, tuache mfano kuswali, huu ni wajibu mbali, yaani una dhambi hii, una maamrisho haya uliyotakiwa uyafanye na maamrisho mengine ni haya. Katika miongoni uliyoamrishwa ni kuamrisha mema, sawa. Kwa hiyo kutenda kwako dhambi ni dhambi, na kukalia kimya munkar au kutoamrisha mambo mema pia nao ni dhambi. Kwa hiyo ukifanya dhambi hii alafu ukafanya na dhambi hii, madhambi mawili tayari. Umeelewa? Kutenda dhambi unayoitenda ni dhambi, sawa. Wapata madhambi utaandikiwa kwa mujibu wa hiyo dhambi ulioifanya, hiyo ni dhambi. alafu umeona jambo baya ukashindwa kulikemea ukaliacha, na wewe waweza kulikemea, nayo ni dhambi nyingine hiyo. Sasa shetani anaweza kukwambia, sasa wewe utakataza hili, mbona ulifanya hivi? Sasa achana nalo tu, akuingiza kwenye dhambi nyingine. Sio kama unakwambia sasa, ah, mimi bwana, mimi katika hili mimi siwezi kwa sababu kuna hivi na hivi. Ni shetani yule, shetani. Wewe ukishakufanya ile dhambi uliyoifanya, tubu, lakini ubaya huu ukataze. Hapo utakuwa umesalimika na utakuwa umemkomesha shetani. Sawa eh? Lakini kila mmoja anayefanya dhambi akisema mimi nitakaa kimya, sitakataza jambo baya wala sitaamrisha jema, basi watakiwa mashehe wote, waalimu wote wasipande kwenye mimbari. Na hakuna, ni mamnuu mtu kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini tuseme hivyo? Sasa usimaso. Kwa jambo la msingi ni wewe rekebisha kosa unalofanya. Sawa, rudi kwa Mola wako. Isiwe ndio kigezo kwamba ah, kuna maasumu bwana, alafu wewe endelea tu na mambo yako ya. La, kweli hakuna maasumu. Unapokosa, jitahidi ujiepushe kwa kiasi Allah atakuchukujalia. Ala kadri, yani wewe fanya mema kwa kadri ya kiasi unachoweza. Na jiepushe na mambo mabaya kihakika kabisa. Tabaki nafasi ya binadamu na wewe urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini usiache kuamrisha mema na kukataza maovu kwa kisingizio eti kwamba jana ulifanya hivi na hivi na vile na vile na vile, au watu watakusema hivi na hivi na hivi na hivi. Tumeelewana? Usifanye namna hiyo. Na wala usimtaarize mtu kwamba sasa wewe utaniambia nini bwana? Wewe mwenyewe kadha kadha kadha. La. Na mtu akifa katika hali hii kawa yale anayoyasema siyo anayoyafanya, yuko kinyume na hayo, basi adhabu yake ni hapa. Akifa katika hali hii adhabu yake ni hii. Utakiwa ujue tu kwamba wewe ukifa katika hali hiyo, ikawa yale unayoyakataza ndiyo unayoyafanya na yale unayoyamrisha siyo unayoyafanya, basi adhabu yake ni hii hapa. Hilo utakiwa wewe ulijue na watu wote wajue. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال أمتاج الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتوكني حديث أبو رافع رضي الله عنه ومسيما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع متوم صلى الله عليه وسلم ألبيت بقيعي فقال أفل لك أفل لك نكريك لويوي نكريك لويوي فظننت أنه يريدني نكذانية kwamba yeye ananikusudia mimi. Maana mimi niko pale napita, tutapita baki pale. Sasa msemesha nani kitazama sioni. Faqala la. Akamwambia hapana, sikukusudii wewe. Walakin hadha qabru fulan ba'athtuhu sa'iyan ala ali fulan. Lakini nalikusudia hili kaburi la mtu fulani. Ona ikaburi hii hapa ni ya mtu fulani, nilimtuma kwa ajili ya kwenda kukusanya zaka za watu fulani. Sa'i ni yule anayekwenda kufuata kuhangaikia kukusanya zaka. Mimi nilimtuma huyu sa'i kwa ajili ya kwenda kukusanya zaka ala ali fulani, kwa kabila la watu fulani. Nenda kwa bwana wa fulani kule kachukue zaka, kuna mali kaichukue uilete hapa. Faghalla na mira, akalichukua kwa khiana jishuka. Kuna jishuka moja akalichukua pale, namira ni burda, ni kuna jishuka mukhattata min suf, inakuwa lina mistari mistari na inakuwa asili yake ni guo la sufi. Min libasi la arabi, mara nyingi ilikuwa ni katika nguo wanazovaa mabedui utoma shambani, mashambani wavaa maguo mazito mazito hayo. Sasa huyu nilimtuma huyu, nenda kwa wale watu fulani kachukue zaka. Akaenda kukusanya kule, akalikuta jishuka moja zuri hivi namira. Sawa, akaona oh, hili nalichukua mimi. Akalijepa, akalijepa, akaliiba, akatafuta mali akalificha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema faghalla, na imekuja wa man yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyama, atakayechukua mali yoyote kwa hada atakuja nacho kile alichokichukua kwa hada siku ya kiyama. Nenda akachukue mali za Waislamu mahali fulani, hizi pesa ni za msikiti wa msikiti fulani, hizi pesa ni kwa ajili ya kujenga madrasa, pesa hizi ni kwa ajili ya waalimu fulani au maimamu, bwana chukua hizi hapa milioni 20. Kuna mtu anayejua? Lakini nyingine milioni 5 nakula tu, si ngapi ala tu. Hakuna mtu anayejua. Hii ni pesa, ni mali ya wakfu wa msikiti fulani, hakuna anayejua, watu wagawana tu, bilioni zimeenda. Waman yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyama, bali kuna watu wengine watakuja siku ya kiyama wamebeba makondoo na mang'ombe ile bu bu. Hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anakuja na mnafaur lahu khuwar, anamlio wa ng'ombe aliye bu nini, ambao huyu alimuiba alikuwa ng'ombe wa zaka, huyu alimuiba alikuwa ni ng'ombe wa sadaqa, huyu alimuiba alikuwa ni mbuzi wa udhiya. Sasa kaja naye siku ya kiyama, kuna watu watabeba makontena ya mifugo walioiba, naudhu billahi min dhalik. Kwa hiyo ulichokiiba, shuka, kanzu, suruali, suni, utakuja nacho siku ya kiyama, umeelewa? Utakuja nacho siku ya kiyama, watu watakuona, ilijishuka ambapo hili ilikuwa la msikiti, na ng'ombe naye huyu ng'ombe ilikuwa ng'ombe wa zaka wewe. Utaweza mambo mangapi hayo? Na ulishamchinja huko kamla, au ulimuuza ukapata pesa ukazila, atakuja tena yule yule yule. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin. Hivyo wadhani hao jamaa kwamba wao ni wenye kufufuliwa katika siku kubwa, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah Mola wa viumbe. Ni aibu ya kiasi gani hii! Sasa wewe umekuja na makuku manini, yote umekuja ni wewe, tuliiba ulifanya ghuluni. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sikukusudii wewe, na kusudia kaburi la huyu mtu fulani, huyu huyu nilimtuma kwa ajili ya kuangaikia amali ya zaka. Faghalla namira, akalichukua kwa khiana, shuka. Fadhuri al-an, akatengezewa kanzu hivi sasa, mithlaha minna, kanzu mfano wake, lakini ni kanzu ya moto hiyo. Akatengezewa nguo kama hiyo, likashonwa liguo lile likawa la moto. Sasa kalivaa, liko nalo kaburini kwake asubiri kiyama, na'udhu billahi min dhalik. Wewe una mambo madogo haya? Si jambo dogo. Katika sana sana ya hadithi kuna khilafu kidogo, mwingine sana sana yake Hassan nasemaje kwenu Hassan? Kuna ikhtilafu katika njia zake na wanazuoni mukhtalifina, lakini almajmuu ni hadithi Hassan. Kwa jamaa, hizi mali za umma, hizi mali za Waislamu, angalia sana, si mali za umma za Waislamu, hata mali za watu, hata mtu huyo pembeni huko pia mali zao. Usibejibebeshe mzigo huo, dhamana yake ni kubwa, ni tatizo lake ni kubwa sana. Huququn nas. Wa fi musnadihi aidha min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Kwa hiyo kama kuna kitu ulikiiba bwana, bwana hiki ni sadaka ya msikiti, fanya mpango ukirudishe kabla mauti hajafika. Sawa kabisa, usitafute ugomvi na mtu. Fanya, angaika, kama una kiwanja uza, una matofali yako yauze, lipa. Na Allah kama alijua wewe una nia ya kulipa kuonyesha juhudi, Allah ni ghafuru rahim. Lakini mpango huo upo na ufanye kwa dhati, lipa, rudishe haki ya watu. usiondoke nayo, usiondoke duniani, hiyo haki leo nayo iko juu yako. Na nileo nachokisema, kila mmoja ajijua kala vitu vingapi, pia kachangisha huko mchango wa msikiti tu, kumbe nyingine zake, nyingine za msikiti kweli. Au hujafanya? Ah, mwingine mshafanya sana tu. Mshafanya sana tu. Na sasa hapa na shida mimi, naanzisha jambo gani? Aha, kule kuna anzisha jambo la mchango kwa jina la msikiti, kwa jina la wanafunzi, kwa jina la kitu kadha. Na mijini kuna mambo hayo sana, kwenye msikiti wapi, kuna mambo hayo sana, kuna wajanja kazi mjini wanaishi hivyo yani. Sasa kama wataka salama, weka azima kabisa ya kulipa madeni hayo, walipe wenyewe, narudisha haki za watu. Na kama haki za umma zirudishi, ugomvi wake na shida yake hutaziweza, hutaweza. Maana kimambo inaanzia kaburini. Huyu bwana kavishwa joho au jikanzu la moto kwa saizi ile ile lile shuka liloliiba. Si umeiba shuka, tutakushonea kanzu ya moto. Sawa? Nasallu Allahu alaihi wasallam. Wa fi musnadihi, na katika musnadi yake aidha, min hadith Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik anasema, amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, maradtu laylata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar. Niliwapitia katika usiku niliopelekwa Isra. Ule usiku niliopelekwa Isra, nilikuwa katika Isra, niliwapitia watu ambao midomo yao inakatwa kwa mikasi ya moto, inakatwa midomo. Sawa? Kuna watu niliwapitia wakati nakwenda Isra, al-Isra wal Mi'raj. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika usiku ule aliona mambo makubwa kabisa. Sawa? Mambo makubwa makubwa alionyeshwa. Subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sawa? Kuna mambo alionyeshwa. Kule mwisho akasema, وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. كم تومس وسام كنا ما أبو أليون يشوي. هل كنا أكون يشوي بكا موتو؟ مبليك هم شيك مبليك أبا وون دو موتو. موتو كيسا وسام. نواتو موتوني. أكون نواتو أكي ونواكي وكوينج كل موتون. نواتو إن فلان فلان فلان فلان. كذلك كيونا بيبو نواتو أكي. كونا مامبو مينجي. Sasa katika msafara wake ule, katika watu walioona, alipita mahali akakuta watu wamepanuliwa midomo inakatwa kwa mikasi. Kisha katwa mpaka mwisho, warudi tena mdomo alafu wakatwa tena, bimakaridha minnar, kwa mikasi ya moto. Fakultu man haulai, nikauliza hawa kina nani wako kwenye karakana hapa ya kukatwa midomo, kila kikatwa yarudi tena, kikatwa tena yarudi tena. Qalu khutaba'u min ahli dunya, akasema hawa ni mabishop. Mabishop kwani iko hivyo niko ni tofauti. Khutaba'u min ahli dunya, akasema hawa ni makhatibu katika watu wa dunia, hawa ni watu wa kilimwengu, hawa kazi yao kuhutubia watu katika mambo ya kilimwengu. Kwa kwa mekujaji aha, khutaba'u min ummatik, wale ni wakhatibu katika umati wako, min ahli dunya. Kanu yamuruna nnasa bilbirri wa yansauna anfusahum afala yaqilun, walikuwa wanawaamrisha watu kutenda wema na wanazisahau nafsi zao, hivi hawafahamu. Wafihi aidha, na kuna katika hadithi hiyo vile vile, min hadithi, katika hadithi yake yeye Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma urija bi, wakati nilipopandishwa. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipandishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mara kapandishwa mpaka kwenye mbingu ya dunia, ikapigwa hodi. Fastaftah Jibril, Jibril akapiga hodi, akaulizwa wewe nani? Qala Jibril, akaambiwa man ma'ak, akasema Muhammad. Awa ursila ilaihi, je amepewa utume? Sema naam. yakafunguliwa. Funguliwa mbingu ya kwanza, akutana na Adam alayhi salatu wassalam, Abu al-Bashar, anamwambia marhaban bibni salih wa nabiyin salih, karibu mtoto mwema na nabii mwema. Akaeleza aliyoona pale, ni story ndefu ya hadithi zimethibiti katika sahihaini na katika sunan. Sawa. Kwa hiyo katika hadithi hiyo anasema, nilipopandishwa mimi maratu biqaumin lahum afaru min nuhas, niliwapitia watu wana makucha ya shaba, watu wana makucha makubwa alafu ni ya shaba, siku hizi wametakatika haya maji shaba, hata kwenye ukuta za kuutoboa wana makucha ya shaba. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, wanakwaruza kwa makucha hayo nyuso zao na vifua vyao, wanajikwaruza, wanajitoa nyama katika nyuso na katika vifua, wanajikuna. Fakultu man haula ya Jibril, nikamuuliza hawa ni kina nani ya Jibril. Faqala haula nasu au haula alladhina yaakuluna luhuma nas, akasema hawa ni wale watu wanaokula nyama za watu, wamekaa kazi yao kusengenya. Bwana fulani yule nafai kusema fulani fulani bwana fulani fulani fulani, kuna watu yeye haiwezekani ikapita siku hajawahi kusengenya, haiwezekani katika maisha yake, hata kufilia mbali mara moja hawezi kukaa bila kusengenya, yani siku ipite hivi aje msengenya mtu. Tena wengine hujisafisha kusema mimi hata kiwepo nitamwambia, hata akiwepo pia nitamwambia, mimi siogopi mimi. Hiyo sio sababu ya wewe kumtaja wakati ya hayuko. Kusengenya ni dhikru ka akhaka bima yakrahuhu, kumtaja ndugu yako kwa jambo linalomuudhi yeye akiwa hayupo. Mwenye hayupo unitaja yule bwana yuko hivi yuko hivi yuko hivi, ah bwana usifanye. Kwa nini unaogopa? Hata ungekuwepo mimi ningesema sawa, lakini tayari ushasengenya, umekula nyama yake. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu, hivi mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake akiwa ni mfu? Mnalichukia hilo la kula nyama za wafu, lichukieni hili la kusengenya. Wayaqauna fi a'radihim, na wanaingilia katika kuzivunja heshima zao. Jaza yao ni hii, kazi yao kujikuna tu, si wana ukurutu wana vitu gani, lakini wanajitoa nyama za kwenye uso kwenye vifua vyao, kwa sababu wamekaa kuvunja heshima za watu. Hili jambo limekuwa ni mtihani sana kwa wakati wa sasa, mtihani mzito sana, watu hawana hofu katika mlango huu, kuvunja heshima za watu. Huyu tutamteremsha tu, kwa hiyo tutamkomesha. Sema. Sasa mwingine ajifanya takii kwa kimya, acheka. Wewe pia umo. Mimi sitii neno mwenyewe, mimi niko tunasikiliza sitii, na wewe pia umo, kwa sababu huyu hawezi kuzungumza na mti wala na jiwe, lazima upatikane watu wa kuzungumza. Eh, kukusudia wewe, hata kama hukutia neno kusapoti pale, kimya na wewe umo, ima utetee heshima yake au uondoke katika majlisi hii. Allah atusamehe makosa yetu, lakini dhaifu imekuwa ni kubwa sana, kwa sababu kuna watu ni mabingwa wa kusengenya, au sio marafiki hao, sio marafiki watakuangamiza hao. Sasa ndio wanaopendwa hao, kwa sababu wakija watafurahisha baraza. Na wewe namna ulivyokuwa mbea, ule umbea wa utafuta, hey, vipi, kuna habari gani? Akupe habari za watu. Haya ni katika mambo ambayo tume, yani watu wanaweza kusengenya hata msikitini, bali hata kwenye mimbari. Sio hiyo, kuna dhambi nyingine huwezi kuzileta msikitini, utafanya kwa kificho huko, kwa sababu tayari nafsi inaona kwamba nini ni dhambi na inaona ni kigegezi, utafanya dhambi kama hiyo. Bali kama unaweza kupita huko hata msikiti pia ukauogopa, lakini sio dhambi ya kusengenya. Unaweza kusengenya majificha chini ya mimbari hapo, ukaona ni halali wala haina shida. Sasa uone kama ile ni shida. Na wengine wamefunga katika mwezi wa Ramadhani, wanaziharibu saumu zao kwa kuvunja heshima za watu na kula nyama zao. Haya ndio malipo yao. Sallallahu alaihi wa sallam. tatosha basi paka hapo. Kwenye darasa ya kesho tunayo fihi aidha anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallib al-qulub. Hapa tukiangalia kwa kiasi kikubwa anataja dhambi ambazo zinataallaki na watu. Jarima ya kuna kinyume na unayosema, lakini pia kuna jarima yanayofungamana na nini? Na haki za watu. Kwa sababu kujivua ina taabu, kujimaliza ni kujitoa na katika dhambi hizo ni ngumu. Allah tusaidie katika kuepuka madhambi ya aina hii na mingineyo kwa siri na dhahiri. Na tujalie bitana saliha, na siku zote mtakiwa ombe bitana saliha, wale marafiki wazuri ambao watamsaidia katika kheri na watamzuia katika shari. Ukae na rafiki ukianza kusengenya, bwana tafadhali bwana usisengenye bwana, huyu ni rafiki mzuri huyo, au mara mjisahau mwenye dhiba, ah wajua sasa hapa tulipofika tutasengenya, wajua hivyo story tamu kulikuwa utakusikia bwana, utafukuzwa maskani, wajua hapa tutasengenya, ah subhanallah astaghfirullah, tuache huyu ndio rafiki sasa. Tunao marafiki yao? Au tutakuwa na marafiki wa kwanza astaghfirullah kwanza alafu ndio tutafanya dhambi? Da, wajua tutasengenya lakini astaghfirullah alazim. Ni bala mambo mengine. Ah, twende kazi. Lazungumza tuone kama maskhara hivi, lakini mtihani ni mzito. Allah asipotudiriki na rahma zake, matatizo ni makubwa sana. Allah tusaidie sisi. Mtihani mzito, unaweza kuporomosha amali zako zote, qiyam, siyam, vyote vikaenda na maji kwa sababu wa wingi wa kusengenya. Wailul likulli humazatil humaza, wailul likulli humazatil humaza. Watu wao hamazim mashaim binamim manna'in lilkhairi mu'tadin athim. Nasalullah alayhi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Maana kuna watu wasipopewa ombea wagomba kweli kweli. Gomba nini bwana? Mambo tu mmoja anambia agomba atakaletoa ile ombea yasengenye vizuri. Pumbavu kweli kweli. Subhanakallahumma wa bihamdika.